Zapowiedzi, relacje i podsumowania już dziś na antenie Trójki. Do usłyszenia, Adam Malecki. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, 8 września, środa. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Będzie wyższa wycena pracy karetek pogotowia. Od 1 października zapowiada resort zdrowia. Nowy kontrakt na sprzęt dla polskiej armii to zestawy obrony przeciwrakietowej krótkiego zasięgu. Polscy piłkarze kontra wicemistrzowie Europy Anglicy. Wieczorem kolejny mecz w eliminacjach mundialu. Ministerstwo Zdrowia od 1 października planuje zwiększenie wyceny pracy personelu karetek specjalistycznych i podstawowych na dobę. To efekt rozmów przedstawicieli resortu z ratownikami medycznymi, którzy domagają się podwyżek i zapowiedzieli protest. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że planowane podwyżki obejmą blisko połowę ratowników medycznych pracujących w polskiej służbie zdrowia. Minister powiedział, że wcześniejsze regulacje nie obejmowały tej części załóg karetek, które są zatrudnione na zasadzie kontraktu, a nie etatu. Teraz ma się to zmienić. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował natomiast, że planowane wzrosty wyceny wyniesie dla karetki specjalistycznej ponad 1400 zł, a dla karetki podstawowej ponad 1000. Do tej pory stawka na karetkę S, czyli specjalistyczną, wynosiła 4157 zł. Chcemy, aby ta wycena wynosiła 5583 zł. Jeżeli spojrzymy na karetkę P, ta wycena doba karetki do tej pory było 3152 zł. Chcemy, żeby od 1 października to wynosiło 4187. Jak podał minister Niedzielski, szacowany roczny koszt podwyżek wyniesie około 230-240 milionów zł. Przemysław Lis, Polskie Radio. Jest nowy kontrakt na zestawy rakietowe dla polskiej armii w ramach programu obrony przeciwlotniczej NAREW. Umowa została podpisana podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Minister obrony Mariusz Błaszczak mówi, że polskie wojsko otrzyma ważną, nowoczesną broń. Bardzo się cieszę, że PGZ właśnie podjął się tej misji integracji i stworzenia zestawów rakietowych przeciwlotniczych krótkiego zasięgu, które trafią na wyposażenie Wojska Polskiego, które rzeczywiście uzupełnią system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, które stanowić będą też, mam nadzieję, w przyszłości produkt eksportowy Polskiej Grupy Zbrojeniowej. MON podpisał umowę na wyprodukowanie 23 baterii rakiet przeciwlotniczych krótkiego zasięgu. To miejsce, w którym koncentrują się informacje o rozwoju Polski. Tak o zaangażowaniu Polskiego Radia w forum ekonomiczne mówi prezes publicznego nadawcy Agnieszka Kamińska. W Karpaczu prezes Polskiego Radia wzięła udział w panelu Jest nas 60 milionów poświęconym Polonii. Polskie Radio, wydając albumy ikonograficzno-fonograficzne, między innymi album o polskich kompozytorach, twórcach tworzących na emigracji, taki album pod hasłem Jest nas 60 milionów. To tylko pokazuje naszą siłę, ale też potencjał polskiej kultury, polskiej historii, naszej tożsamości narodowej. Forum ekonomiczne w Karpaczu potrwa do jutra. Polskie Radio jest patronem medialnym. Wieczorem Polska zagra z Anglią w kolejnym meczu eliminacji piłkarskich mistrzostw świata. Rywal z najwyższej półki to wicemistrz Europy, ale biało-czerwoni zamierzają powalczyć o pełną pulę. Tylko 3 punkty i zwycięstwo pozwolą naszym myśleć jeszcze o bezpośrednim awansie na mundial w Katarze. Jedynie drużyna z pierwszego miejsca otrzyma taką przypustkę. Druga lokata zmusza do gry w barażach. Polacy są obecnie wiceliderem, tracą do Anglików 5 punktów. Postaramy się dzisiaj wygrać, przekonuje pomocnik Jakub Moder. No zawsze nastawiamy się na zwycięstwo, a wiadomo, że walczymy o pełną pulę, no bo czujemy na pewno oddech Węgrów i Albanii gdzieś za nami i musimy, wiadomo, punktować jak najwięcej, żeby zakwalifikować się do baraży, a przy dobrym wyniku, przy okazji zwycięstwa z Anglikami, no to na pewno będziemy gdzieś też starali się atakować to pierwsze miejsce. W dzisiejszym meczu nie zagrają kontuzjowani Piotr Zieliński i Bartosz Bereszyński, a początek spotkania na PGE Narodowym o 20:45. Warszawa, Adam Malecki. Kominiarze opanowali Rzeszów. Był przemarsz przez Starówkę i rozmowy o pracę. Prawie 100 kominiarzy z całego kraju obchodziło po raz 24 swoje święto. Mimo nowoczesnego sprzętu wciąż używany jest ten stary, sprawdzony. Coraz więcej używamy kamer termowizyjnych, gdzie możemy prześwietlić kominy, anometry, ale nie da się zrobić czyszczenia bez szczotki czy kuli. Mówi szef cechu Wiesław Zabawa, a Piotr Czepiel dodaje, że kominiarze są dobrze odbierani, bo uważa się, że przynoszą szczęście.

Wyniki badań kanadyjskich naukowców pokazały, że ludzie wybierają i zapamiętują wiadomości częściej te, które są nacechowane negatywnie. Co ciekawe, zapytani przez badaczy, jakie wolą informacje w mediach, odpowiadali niejako sobie przecząc, że wolą pozytywne. Czyli tak, wolimy dobre informacje, ale zapamiętujemy te złe. To lepiej usłyszeć najpierw złą wiadomość czy dobrą. Są tacy, którzy najpierw wolą usłyszeć złą wiadomość i potem dialog sprowadza się do czegoś w stylu nie działa. No dobrze, a ta dobra wiadomość? Zbudowałem samolot. No i trochę to wszystko nam się rozjeżdża. Trzymajmy dzisiaj kciuki za to, żeby te wiadomości były dobre, a nawet jeżeli to będą złe wiadomości, to żebyśmy je dobrze odbierali. Warunki na zgrupowaniach miałyśmy bardzo dobre. Wszystko to zasługa naszego prezesa i nie jest prawdą, że za duszkami dach przeciekał. Szczególnie, że prawie nie padało. Prezes bał nas jak ojciec najlepszy. Bardzo to było ładnie przedstawione. Tak sobie to właśnie wyobrażam. All of the Time to Jungle na antenie radiowej Trójki. 16 minut po godzinie 6. Pora na Trójkę. We'll be right back. się nigdzie, zaplątany sam w sobie. Trochę egoistycznie, siedzę, nic nie robię. Ciało jest obecne, grzeczne i na kanapie. Duch wolny się wyrywa i hula razem z wiatrem. Rzeczy przechowam się przed tobą i jestem skryty. Lub to ty blisko ze mną, solidarnie milczysz. Kochając i się złoszcząc, znosisz to cierpliwie. Ja też cię bardzo kocham, tylko trochę autystycznie. Wiem o tym wszystkim, ty chyba też wiesz. I choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest. Uśmiecham się do siebie, trochę tajemniczy. Znów pytasz, o czym myślę, odpowiadam, że o niczym. Program Trzeci Polskiego Radia, 22 minuty po godzinie 7. O zdrowiu teraz słów kilka. Higiena, jedzenie, praca, jedzenie, praca, palenie, proszki, sen. I 7 dni więcej, które potrzebuje nasz organizm, żeby zregenerować się po 10 dniach niewyspania i nieregularnego trybu życia. Czyli 10 dni ciężkiej pracy, tydzień regeneracji. Takie wnioski wysnuli badacze z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy sprawdzali po prostu, ile czasu potrzeba, by się zregenerować po tygodniu z niedoborem snu. Uczestnicy badania przez 4 dni przestrzegali dobrej higieny snu, a później przez 10 dni skracali swój sen o około 30%. A później, po tym czasie, mogli się wyspać ile chcieli. Podczas trwania eksperymentu badacze kontrolowali kondycję fizyczną i psychiczną uczestników, między innymi przez zadania na koncentrację, czy też badania EEG. Wyniki okazały się jednoznaczne. Jeszcze po tygodniu od zakończenia eksperymentu wiele parametrów pozostawało zaburzonych, między innymi aktywność elektryczna mózgu czy zdolność radzenia sobie z trudnymi zadaniami oraz z intelektualnymi zadaniami. Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego zapowiadają, że to nie koniec badań nad niedoborem snu. Kolejne eksperymenty będą mogły pokazać wpływ dłuższego niż 10 dni czasu rekonwalescencji i sprawdzić kolejność, w jakiej poszczególne parametry organizmu wracają do normy. I mówi to Państwu człowiek robiący pobudkę o 3:30. Mam nadzieję, że przynajmniej Państwo wyspani. Środa to niektórzy mówią, że to taka połowa tygodnia i już można trochę zacząć się przygotowywać do weekendu, więc proszę zupełnie śmiało zacząć nadrabiać się zaległości w śnie, żeby w piątek nie dopadło nas o 23:00 w połowie imprezy. 24 minuty po 6:00, Save Your Tears, prosto z Kanady, The Weeknd w Trójce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut do godziny 7. Szanowni Państwo, zobaczmy, czego spodziewać się dzisiaj za oknami. Spodziewać się należy według synoptyków w całym kraju słońca i odrobiny chmur. 23 do 24 stopni, równomiernie temperatury rozłożone po całym kraju. Reklamacje pogodowe zbieram pod numerem 2 2 7 3. Jeżeli ktoś z Państwa musiał rano skrobać szyby, proszę dać znać. Trójka. Program Trzeci. Chcieli trzymać. Pora na trójkę. 20 minut pozostało do godziny 7. Pora na nasz niepolityczny przegląd nie pierwszych stron gazet. Prasowanie w Trójce. Zaczniemy nasz przegląd od dziennika Gazety Prawnej, w którym jest artykuł w dziale Gospodarka, artykuł zatytułowany KGHM chce wejść w mały atom. Do 2030 roku miedziowy koncern chce pozyskiwać co najmniej połowę potrzebnej energii elektrycznej z własnych źródeł, a nawet ją sprzedawać. Jako kolejna spółka zapowiada też wejście w małe reaktory atomowe. Zgodnie z ogłoszoną podczas forum ekonomicznego w Karpaczu aktualizacją strategii KGHM-u z 2018 roku, miedziowa spółka zamierza uzyskiwać co najmniej 50% energii elektrycznej z własnych źródeł. Poza małym atomem ma zamiar inwestować w elektrownie wiatrowe na morzu i fotowoltaikę. KGHM będzie startować po koncesje offshore'owe w ich najbliższym rozdaniu oraz chce odzyskiwać wodór z ciepła odpadowego produkowanego w swoich hutach oraz pozyskiwać czysty wodór za pomocą elektrolizy i energii z odnawialnych źródeł energii. Dzięki ekologicznym rozwiązaniom, jak czytam w artykule w dzienniku Gazecie Prawnej, dzięki ekologicznym rozwiązaniom KGHM chce produkować tak zwaną zieloną miedź. W tej chwili KGHM zatrudnia 34,5 tysiąca pracowników i odprowadza rocznie około 4 miliardy podatków do polskiego budżetu. Jest siódmą spółką na świecie pod względem wydobycia miedzi i teraz zapowiada wejście w tak zwany mały atom. Więcej o tym w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Teraz przechodzimy do Gazety Wyborczej, która pokazuje bardzo ciekawą wystawę. Wystawę przedmiotów i obiektów z dwudziestolecia międzywojennego. Dokładnie nazwa audycji. Wystawy brzmi Sztuka dwudziestolecia międzywojennego Art Deco. Ta wystawa jest do zobaczenia w Muzeum Mazowieckim w Płocku i dotyczy najciekawszych rzeczy związanych z dwudziestoleciem międzywojennym. No i z sanacją. Uspokój się. Przecież to jest sanacyjny dziedzic. Pamiętaj, z kim oni się wtedy kumali. No na tych przedmiotach, które tutaj widzę, nie ma polskiej flagi na pruskim mundurze, co prawda, ale jest czerwony kabriolet z roku 26, martwa natura Łempickiej, albo wyszywane perłami wieczorowe suknie, czy też porcelanowe serwisy. Wszystko to właśnie na tej wystawie w Płocku. W Gazecie Wyborczej można zobaczyć zdjęcia z tej wystawy oraz 10 przedmiotów, które zdaniem autora artykułu są najciekawsze. W tym na przykład komplet austriackich mebli wypoczynkowych z tektury utwardzanej projektu Hansa Reinensteina z 1910 roku. Jak tutaj czytam, meble przeznaczone były pierwotnie do budynków uzdrowiskowych i letniskowych i są, to jest ciekawe, że są zrobione z tektury. Zatem więcej tutaj właśnie o tej wystawie w Gazecie Wyborczej dzisiejszej. Przechodzę dalej do Rzeczpospolitej. A w Rzeczpospolitej mamy eksport nasz polski, vademecum exportera i polski eksport wrócił już na ścieżkę wzrostu. Eksporterom będzie sprzyjać rozpędzanie się europejskich gospodarek i przebudowa łańcuchów dostaw. Zagrożeniem może być ograniczanie inwestycji przez destabilizację społeczno-polityczną. Kierunki eksportu z Polski od stycznia do czerwca bieżącego roku to były głównie kierunki zachodnie. Nasz aż 28% naszego eksportu to był eksport do Niemiec. 6% to eksport do Francji. Natomiast w przeciwnym kierunku do naszych braci ze wschodu, Rosjan, eksportowaliśmy zaledwie 2,7% całego eksportu krajowego. I ten eksport w pierwszej połowie bieżącego roku wzrósł o 23%. Tak to wygląda. Zatem, szanowni Państwo, więcej na temat odradzającego się po pandemii eksportu z Polski w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Teraz na koniec Super Ekspres jak zwykle, ale bez śmieszków dzisiaj i bez żartów. 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i Joanna Kulik, która jest jurorką, została jurorką. Okazało się, że ona będzie jedną z osób, pani Joanna Kulik, która zdecyduje o tym, kto otrzyma wielką nagrodę na 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Złote Lwy, a także pozostałe wyróżnienia w trzech konkursach filmowych w Gdyni. Joanna Kulik, obecnie najbardziej znana polska aktorka na świecie i tym razem będzie oceniała filmy. Zatem jej werdykty i wyroki będą, tego się dowiemy już niebawem. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych będzie się odbywał między 20 a 25 września. Pozostali jurorzy konkursu głównego to Andrzej Barański, czyli przewodniczący jury, Bogdan Dziworski, Robert Bolesto, Emilia Mira-Hawiarowa, no pani Joanna Kulik, o której mówiłem, Dorota Rokelpo oraz Agnieszka Smoczyńska i Mikołaj Trzaska. To oni będą oceniali 16 konkursowych filmów i o tym dzisiaj krótko, ale jednak Super Ekspres. Przegląd prasy wróci jutro przed godziną 7 na antenie radiowej Trójki. Teraz Mela Koteluk. Melodia ulotna i Mela Koteluk w Trójce. 10 minut pozostało do siódmej, a ja się zastanawiam, co państwo przywożą z wakacji? Co najczęściej przywozimy z urlopu? No, urlopy się skończyły, więc możemy się podzielić najdziwniejszymi rzeczami, które przywozimy, dlatego że pojawiła się istotna wiadomość dla urlopowiczów, którzy wracają z zagranicy. Otóż 3000 euro grzywny można dostać za nielegalne wywożenie piasku z Sardynii. Nie pomogły ani prośby, ani komunikaty, ani upomnienia. Turyści na potęgę wywożą muszelki czy piasek z sardyńskiej plaży, a sprawę nagłośniło tamtejsze stowarzyszenie Sardynia Okradana i Rabowana, której żmudne zadanie polega na monitorowaniu, ile piasku ubywa z sardyńskich plaż. Według najnowszych danych w niespełna tydzień przechwycono na lotnisku 15 kg wywożonego piasku i drobnych muszelek. Członkowie stowarzyszenia przechwycili przemycany towar, który z powrotem trafił na jedną z najpiękniejszych specjalnych sardyńskich plaż. Kary za wywożenie muszelek i piasku są tak surowe, dlatego że biały piasek na włoskiej wyspie podlega ochronie. A w internecie działa cały czarny rynek, na którym nielegalni handlarze za niemałe sumy wyprzedają objęte ochroną bogactwa naturalne wyspy. Po tej informacji nasz reporter Paweł Turski postanowił państwa zapytać, jakie państwo przywożą najdziwniejsze pamiątki z wakacji. Kupiłam długopis w kształcie ciupagi. Szybko się rozleciał, więc trochę marny zakup. To było pod chwilą impulsu. Zobaczyłam i kupiłam, ale wtedy byłam młoda. To dzieci jeszcze wydają pieniądze na takie głupoty. Pamiątki typu dywany, niedywany, obrazki, nieobrazki. W Egipcie, kiedy nastąpiłem, mając wodę tak mniej więcej do szyi, poczułem coś tam mnie ukuło, więc zanurkowałem, zobaczyłem co to jest i wyciągnąłem piękną muszlę. Ale nie mogłem przywieźć, ale i tak przywiozłem. Niewygodne szpilki z napisem zakopane na szpilce. Stwierdziłam, że to może być dobra pamiątka. Ale jednak nie są, bo tylko leżą w szafie. Bursztyny przyniosłem, do tej pory je mam. Była jedna wizyta z moją matką właśnie nad morzem. Z Afryki mi się zdarzyło przywieźć owady wysuszone. To chyba najbardziej dziwne, co przywiozłam. To jako dziecko akurat, mieszkałam z rodzicami w Afryce i wracając po prostu przywiozłam sobie owady suszone, całą kolekcję tych owadów. Natomiast jakby nie jestem specjalnie już teraz tym zainteresowana, ale mam cały czas. To ciekawe, suszone owady jako pamiątka. Można sobie zawsze popatrzeć na nie i no i nie wiem co dalej. 2 2 7 3. To jest nasz numer telefonu. Paweł czeka na państwa historię o tym, co państwo ciekawego przywieźli z wakacyjnych wypoczynków i z urlopów. Ja widziałem ciupagi sprzedawane na plaży w Ustce. Może ktoś chciał żonie powiedzieć, że był w Zakopanem, a pojechał nad morze. Nie wiem, dlaczego ktoś by tak mógł zrobić, ale może. 2 2 7 3. Tymczasem teraz Moby i Porcelain w nowej wersji na naszej antenie, a na zegarze brakuje 7 minut do 7. O 7 oczywiście serwis Trójki. So this is goodbye.